سورة النحل درس نمبر 9. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. ويجعلون لله او غرزيدي الله تعالى لرما اغس يكرهون چديه بدغني دخل زانونو دپارا. وتصف السنتهم الكذبا او بياني جبددي دروغ لرا ان لهم الحسنى چديدي دپارا جنته لا جرم خامقا ان لهم النار یقینا د دې د پاره اور دے و انهم مفرتون او دی په دې اور کې دن نکړی شي. په دې آیات کریمه سره د دې خبرې وضاحت کیږي چې د الله تبارک وتعالى د پاره دی کله شریکان ګرځي نو دین په خپل تفوس وکا چا یا تا تاسو کوی چې ستا په بال بچ کې وزما ایسی او ستا په کور کې وزما ایسی ستا په دوتر او ستا په جائیداد کې او ستا په بدن کې وزما ایسی. نو کچا دا ته وی چې ستا د کور والو کې وزما ایسی نو بیا خو د ټوپک نه بغیر بل کار نه کوي او د الله تبارک وتعالى د فاره چې د ځان له شریک نه خوخای چې ستا په مال او جائیداد او په کور کې شریک شي او تا سره یې صدار وګرځي نو ته د الله شرم دل نه درځي حیا دل نه درځي چې الله له شریکان ګرځي. سبې حال د هغه ملک چې 15 کاله د فارغ التحصیلی د با سند مدرسو نه غټ غټ مدرسې دي. ما تاسو ته ویلو کنه بحریه ټاون کې یو جمعات وو زور تلړم یو طرف ته لیکلو یا الله او بل طرف ته لیکلو یا محمد. نو ما هغې مولا ته دا خبره وکړه چې یاد د لفظ ندا نه دی او ندا خو په غیبه باندې یو الله ته کیدی شي او د محمد صلی الله علیه وسلم خو په ژوند چاله څه نه شي ورکولی. نو د وفات نه پس څنګه چې کوم دی هغه ته د لفظ ندا د الله غونې استعمالیږي. هغه ما ته وی تا ته پته زه څوک یم؟ ما ته خو پته نشته وی زه مفتی یم دا کوړی نه پارغ یم او مفتی وم یم. نو ما ته د دې خبرو پته ده نو ما چې پته ده بیا خو په کار دي چې لرکول په کار دي کنه. نو غلی شه په دې باندې. نو بیا ما ورته ووی ما خیر دي زه به دله فتوا راړم. نو چې فتوا مې ولا چاپ شوی اوړه نو بل ورځ ما ته وایي چې د پیتو کې هم څه خبرې مبرې دي. یعنې مطلب دا چې د دې ته نه امتیار د خلکو د رضا دپاره چې خلک په رانه خفه شي په جومات کې زه دې ته نه شم تیارې دي. نو د الله رضا به اخلي او سړی که د مخلوق رضا به اخلي او بیا هغه ټایم کې چې کله ته پوهېږي چې دا خبره د شرک ته او مفتي ومې عالم ومې د بسنه ده مدرسو نه فارغ ومې او بیا هم دا چلکی نو دا موږ ته به دا سبق سوخی منګ له تعلیم څوک را کوي منګ د بدونه به منی کوي څوک چا علما چې فارغ التحصیل او مبتیانی او غیدا الله تبارک وتعالى د دین مسله حق نشي بیانولې او نه بیانې نه یا زبد چانس استکل څنګه کوم د دې وجه نه الحمدلله زمنګ پښتونخوا کې کار سناسه شوې دي په الله یکونو کې پنجاب او سند کې چې وګوري جړه بدل درشي چې داخله په څومره گمراهي کې پروت دی. نو ځان له خو یو سیز نه خوښای او الله لری یو قبر والا بل قبر والا یو چې کوم نه بزرگ او بل بزرگ یو ولی او بل ولی هغه د الله تبارک وتعالى سره شریکان ګرځول دي او بیا تدیم داوا کوي وې د جنت ټیکداران خو مونږ یو. نو وې کپروس کدا کسی می سي د خیرت رختیا شوې کافرانو بوي مشرکانو بوي نو الته به مونږه مزي کو. نو دا لا اموي ان لهم الحسنه چې دې لپاره به وي جنت. الله تبارک وتعالى وي لا جرم ان لهم النار د کفر او د شرک د وینا کولو باوجود د کفر او د شرک د کار کولو باوجود د داسې باطل امیدونو سوچ کول او داسې باطل امیدونه ساتل د دې خبرې دلیل لې چې الحسنا سکه الحسنا خو ډیره لری خبره ده چې تا ته جنت میلاو شي اور در ته په انتظار کې ناس ته اور ته بدن نکېږي په اور بده سوزوم الله تبارک وتعالی وي دا پنځ پیریان نه وي ښا دا وابیان نه وي ښا دا د الله تبارک وتعالی کتاب وي او د الله تبارک وتعالی په دین کې دا نشته چې ستا په بتاکه کې لیکلي دي محمد عبدالرحمن ولې د مکې والو څومره ښکلي ښکلي نومونه او په مکه کې چې کوم نه سکول په مکه کې داغي منځونه کول او مکه کې چې کوم نه د حاجیانو خدمتونه به کول داغي باوجود الله تبارک وتعالی وي بې ایمانه په اور بده سوځوم نه آیا چې ما په بتاکه کې نوم د مسلمان لیکلي او زه پنځه وخت جمعه ته ځم او قوم په عقیده کې مې شرکی په الله یقین وکړه چې د شرک په عقیده کې کار څوک الله دې مونږ بچ کی کچره په خپل ځاني زه د شرک په الله تبارک وتعالی دې بچ کی خو که د شرک سره لړم ما ته خدای پاک بخنه نه کوي دا رنگ هیڅ ته خدای پاک بخنه نه کوي کار څوک دا خود ذاتی مسله نه ده چې کنه یو سړی د خپل ذات لپاره دا مسله کوي دا مسله د الله او د الله د کتاب مسله ده دا مسله د الله او د الله د رالیږلي شوي پیغمبر مسله ده په دې لږ سوچ او فکر زموږ ملک کې پکار دی او حق علما او پیژنئ تر څو پورې چې حق علما نه پیژندلي تاسو د خپونه چې کوم دی راکاږلي کېږئ موږ د خپونه راکاږلي کېږو اور ته مو دننه کوي د ځان سره په خپله خو دننه شوي دي او موږ هم د ځان سره دننه کوي اور درته په انتظار کې دی او الله تبارک وتعالی وی دی اور ته به وړاندې شي او دننه به شي نو ځکه وایو انهم مفرتون او دوی به په دې اور کې دننه کړی شي تالله قسم په الله تعالی الله تبارک وتعالی په خپل ذات قسم خوري لقد ارسلنا الی امم من قبلک تحقیق لیګلی دی مونږه امتونو ته په خواستانه فزين لهم الشيطان اعمالهم نخستكر ديتا شيطان عملون ددي فهو وليهم ندا شيطان دوست ديده اليوم ننرزي ولهم عذاب اليم او ديده فارا عذاب دي دردناك فدي سر تسلي دا چه ده مخالفين و ده داس حرکتون او ده داس خبرو او ده داس کار کولون خپکی گما ستانه مخکې ما پیغمبران لیګلی او الله تبارک وتعالى وی لیکن مخالفینو د انبیاله صلوات و سلام د تعلیماتو په ځای د شیطان وسوسه کوم دی ا پاغه باندې دوکه کې وغورځیدل او د شیطان په خودنه باندې عمل ا عملي وکاو او د شیطان په خودنه غلط عمل ترپ ترالل نن زما د عذاب د لاندې دی شیطان ورته دنیا کې دا عملونه خسته کړی او واقعي ده چې شیطان یې سمره خسته کوي دا وګوره سمره سمره وای غټ غټ ګمبتونه پی جوړ دي دا وګوره سمره سمره خولوي ها شالونه پی غوړې دي لیدي او ته ګورې نه کال کې ورسونه کیږي د کم کم ځای نه پیسان سنگان میخه غوا غویان راځي او دلته علالیږي او مخلوقي خوري دا سوره د نیکای کار دی سمره خلق دلته چکم دی مل مستی غیله ورکیږي شیطان دا نمونه عملونه خلکو ته خسته کوي اده هم د خېټه ها اخوندې خو بس چې د خېټه کاری کیږي بیا خیر دې کده شرک کاری بیا څه پروا نه شته ودا خېټه خو استاد لان دی وا په کارو چې تا ځان پوه کړی وي چې آیا دا خوراک شیطان چې ماته کم سیس خسته کړی دی آیا زه دا لار اختیار کمه الله پاک وی اغه لار اختیار کړو د پیغمبرانو ملګرتیا پرې خو دی دا پیغمبره خپکیګه ما دا رنگ هر یو سړی چې مبلغ د حقی خپکیګه ما الله تبارک وتعالى وی دا شیطان دې ته د عملونه خسته کړی دی او داغه په خودنه باندې داغه سره دوستی وکړه خو الله پاک وی نن ورځ د قیامت پر ازمانې په هو ولیهم الیوم نن ورځ دا شیطان دوست دی دی ولهم عذاب الیم خدا دوستانه به د غور نه بچ نه کی د عذاب نه به بچ نه کی الله پاک کوئی دی شیطان لا او د دغه ملګرو لچ د په خوده نه ماندی عمل کړو الله پاک وی دردناک عذاب بول ورکم ولهم عذاب الیم دی په عذاب دی دردناک وما انزلنا عليك الكتاب ند نازل کړي منګ پتا باندې کتاب الا مگر د دې لپاره لتبين لهم الذي د دې لپاره چې بیان کړي دي ته هغه څه اختلافو فيه چې دي خلاف کړي د پاغي کې د حق نه وهدن او هدایت ته ورحمتن او رحمت ته لقوم يؤمنون د پاره دا قوم چې ایمان راوړي ترغيب په تبلیغ ورکي الله تبارک وتعالى وی انبیاء علیہ الصلات والسلام الله تبارک وتعالى د دې لپاره را لګلیو چې کوم مسلو کې دی اختلاف کړي وو چې دوی ته هغه اختلافي مسالې بیان کړي چې په کومو کې دی اختلاف کړي وو چې کوم اختلاف د الله تبارک وتعالى په وحدانیت کې کړي وو نن چې حق پرست را پاسي او مسله د حق او د وحدانیت او د سنت او د نبی علیه السلام بیانای او رد باطل او رد شرک او رد بدعات او رد رسومات او د رواجونو کوي نو خلق را پاسي ورتوي اختلافي مسلې زمنګ په جمعات کې ما بیانو الله پاک وای اختلافي مسلو د بیانولو لپاره خو ما حق پرست را لګلی دي دا اختلافي مسلو بیانولو لپاره ما پیغمبران را لګلی دي نو پکار دی چې هغه مسلې چې پاغي کې د خلکو خلاف ته چې د ټولو نمخ کې د الله د وحدانیت په مسله کې چې چا خلاف کړی دی چې هغه پیغمبرانو به بیانوله او د پیغمبرانو نه پس د پیغمبرانو په وخت کې چې کوم ملګری وو هغه به بیانوله او نبی علی السلام راغی او قران راغی قران هغه خلاف مسله بیانې خلکو ته خو افسوس چې هغه اتفاقی مسله چ تمام انبیاء علیہ الصلات والسلام پی راغلی و ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا فاعبدون دا اتفاقی مسئلہ وا یو پیغمبر پاغی کے خلاف نہ دے کڑے اغه اتفاقی مسئلے تا چ ت خلق راغوانی دے بزر تا تا ہا وئی تا تاسو اختلاف پیدا کوی تاسو اختلافی مسئلے اختلافی مسئلہ خود دغه دا چ د اللہ د وحدانیت تا ټوکڑے ټوکڑے کڑے دے او هغه د الله تبارک وتعالى صفاتونه د غیرو د پاره ویل دي نو دا اختلاف ښکارا کول پکار دي ځکه چې دا کتاب دې د پاره راغلی او دا کتاب هدایت ته او رحمت ته بیان خود ټول خلکو د پاره دی خود هدایت نه استفاده او پیدمن او مستحق د الله تبارک وتعالى د انعامات سوق ګرځیدل چې په صدق سره د قران اغا هدایتی پس صدق زړه سره اومنه الله تبارک وتعالى ویني غلاری نصیب شو او ور سره دا قران سبب د رحمت او ګرځیدا ولید رحمت او ګرځیدا چې دا قران مساله دی اومنه لا الله تبارک وتعالى باندې خپل رحمت کې داخلي خدا د چا د پاره لکوم یو کې یؤمنون د فار دا قوم چې غي ایمان اړي چې په صدق دل زړه سره پرشتونی زړه سره دا مسله اومني چې دا الله تبارک وتعالى صفات او دا الله تبارک وتعالى دا قران او دا الله د پیغمبر د خبرې سره بل لازم بل څوک برابر ومه چې پسې د زړه سره اومني والله انزل من السماء ماء الله وری د بر نوبه فاحيا به الارض بعد موتها نجندای کی په دې سره زمکا پستو او اوچوالی د دینا ان فی ذلک یقینا پدې کې لآیت لقوم یسمعون دلائل دی د پاره دا قوم چې غي منی قران لره الله تبارک وتعالى دلته د پوی د پاره مثال د اوبو ذکر کو څنګه چې اوبو الله تبارک وتعالى د باران په شکل باندې راووري او تالی دا چې هغه سکړه او هغه ویتاړه او هغه اوچ ازمکا دا غینه چې کوم نه نو شین کی را زرغون شي الله تبارک وتعالى وی دغه کسې زما د قران نزول چې وشي اغه زړونه چې غي ولا لار ورکی اغه په شان د اغه باران چې څنګه دا غي په ذریعه سره دا شین کی را اوچت شي دغه رنگ دغه زړه چې قران لځه ورکی بیا دغه زړه نه د قران اغه د حق د ملګرتیا اغه خبره راخیږي چې په هغې سره دته هم پیدا میلاویږي او دنیا خلکو ته هم د هغې نه پیدا میلاویږي. الله تبارک وتعالی مثال ورکو د هغې وچې ځمکې په شان د هغې غافل زړه چې په قرآن سره الله تبارک وتعالی هغه راژوندی کو. الله وایي په دې کې نښې دي دلایل دي د پاره د قوم چې هغې غوږ ږدي قرآن ته. قرآن کې الله دا دلایل څه د پاره بیانوي چې دی پې ځان پوه کړي چې څنګه الله تبارک وتعالی په دغه نزول د باران سره وګوره پیدې خلکو ته ورسولې. دغه رنګې نزول د قرآن سره وګوره هغه قومونه چې هغې الله تبارک وتعالی څنګه کامیاب کړ په دنیا کې او آخرت دپاره یې هم د کامیابۍ هغې دپاره خوشخبری بیان کړې. وإن لکم فی الأنعام لعبرة یقینا ستاسو دپاره په ډانګرو کې عبرت دی. نسقیکم مما فی بطونه سکو موږ په تاسو باندې د هغه څه چې په خېټو دی کې دي من بین فرث په منځ د هغه غشایو ودم او وینه کې لبنا خالصا شودو خالص پای خالص سائغ للشاربین خیتی ریدون کې د پاره د سکون کو. اوس دلته الله تبارک وتعالى بیا دلایل شروع کړو لکه څنګه چې مخکې دلایل بیان کړیو نو دغه رنګې دلته هم الله تبارک وتعالى اوس بیا دلایل بیانوي د دې د پاره چې وګوره الله تبارک وتعالى غوا میخې ګډې او بیزې وګوره الله پیدا کړي دي نو هغې واښو خوړل او اوبه اسکلې نو ګوره د هغې نه یو طرف ته څه جوړ شو بل طرف ته څه جوړ شو بل طرف ته څه جوړ شو. یو طرف ته تی وینه جوړه شوه چې په رګونو کې خورېږي بل طرف ته تی غشایو جوړ شو چې هغه چې کم دی نو ستا د نورو کارونو دپاره په کار راځي او بل طرف ته وګوره ورته د هغې په منځ کې تکه سپینه داره د هغې د تونه رابهیږي او تا ته د هغې نه څوره پیدې میلاویږي. دا نور دلایل د انسان د پوهې دپاره چې وګوره دا ستا د پیدې دپاره الله تبارک وتعالی پیدا کړي دي نو هغه مالک وپېژنه هغه مالک وپېژنه ته لګې او د هغې مالک سره د هغه صفتونه دې په خلکو باندې تقسیم کړي دي چې دا پیر بابا دی او دا د یولسمې ځوان دی او دا علي اجویری رحمت الله علیه د لاهور هغه چې خلک ورته دا تا گنج بخش وی هغه الله چې په لاهور کې خزانې ورکوي نوم یې هم داسې ایښی دی. نو دا نمونه د الله تبارک وتعالی صفتونه دې په خلکو باندې بانډ کړي دي. ومن ثمرات النخیل او د میوونه د کجورونه والاعناب او د انګورونه تتخذون منه سکرا چې نیوی تاسو د هغې نه د مستۍ سیزونه ورزقا حسنا او رزق غوره ان فی ذلک یقینا په دې کې لآیتا لقوم یاکلون دلائل دی د پاره دا قوم چې هغې کې عقل وي. اوس الله تبارک وتعالی نور دلائل ذکر کوي د دې سره چې وګوره هغه میوو ته وګوره هغه پستې پستې کجورو وګوره هغه وګوره د انګورو چې د غیر چاپیره ته الله تبارک وتعالی ګوډې تاو کړې دی او په هغې کې خوږې اوبه ستاسو دپاره بند کړي دي او د هغې نه مختلف قسم سیزونه تاسو جوړوئ په دې کې دلایل دي دپاره دا قوم چې ځان پوه کوي. واوحا ربک الی النحل او وحی کړی دا حکم کړی دی الله ستا چاته الی النحل مچای ته ان اتخذی چې ونیو من الجبال بیوتا د غرونو نه کورونه ومن الشجر او د ونو نه ومما یعرشون او د هغه څه نه چې دي سفرونه جوړی وګوره هغه مچی چې یو طرف ته یې اوبه څکلي دي او بل طرف ته د هغې په لکۍ کې وګوره زهر دي او بل طرف ته وګوره خوړلي دي ګلان نو په خوله کې څه شی په خوله کې ګبینه الله تبارک وتعالی د هغې مچی وګوره چې نو دا نور دلایل یې درته بیان کړو چې یو وړوکی غونې شی دی وګوره په هغې کې څومره څومره ستا دپاره د دلایل دي او بیا د هغې هغه ګبین جوړول د مسدس په شکل کې هر یو سوری د مسدس په شکل کې او دارنګې په هغې باندې چې کوم ملکه مقرر وي د هغې ملکې نه خلاف نشي کولی او دارنګې د مچو چې د یو بل سره څومره اتفاق او اتحادي او څنګه طریقه باندې دغه ګبین جوړی تاسو په کاري وګورئ د الله مخلوق چې د څه دپاره پیدا شوی د خپل خپل کارونه کې کوي انسان ته خپل کار ونه پیژند خپل مالک ته ونه پیژندی ده. نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالی دلایل بیانوي نو دا دلایل په کار دي چې ته په دې کې سوچ او فکر نه کار واخلي او د مچای نور هم بیان انشاءالله دې پسې بکیږي. ویجعلون لله او ګرځی دي الله لره ما یکرهونه هغه چې دي بدګڼي ځان دپاره وتصف ألسنتهم الكذبة أو بياني جبيد دي دروغ لرا أن لهم الحسنى جبيد دي پار جنت دي لا جرم خامخا أن لهم النار دي دي پار أور دي وأنهم مفرطون أو ديبا پدي أور كي دن نكريشي تالله قسم دي پالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبل كتاقيك لغري ومنغ أمتون تمخكستانا فزين لهم الشيطان ونغز خيستك ديت شيطان أعمالهم أملنا دي فهو وليهم ندا شيطان دوست دي دي اليوم ننرزي ولهم عذاب أليم ودي دي پار عذاب دي دردناك وما أنزلنا عليك الكتاب وندي نازل کري منغ پتاباني كتاب نو چې څه د پاره مې نازل کړی دی الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیه مگر د دې د پاره چې بیان کړی دی تا هغه چې خلاف کړی دی پاغه کې د حق نه وهدانا وهدایت ته ورحمتا او رحمت ته لقوم یؤمنون د پاره دا قوم چې ایمان راوړي والله انزل من السماء ماء الله را ورید برنوبو فأحيا به الأرض عن جندي كي پديس رزمكا بعد موتها پستو چوالي ددينا إن في ذلك لآياتنا يكيناً پديك دلائل دي لقومي يسمعون دفار دا قوم چغي غوغيك دي قرآن تا أوري قرآن لرا وإن لكم في الأنعام لعبرتنا يكيناً ستاو دفار پدانگرو كي پسارو كي عبرت تي نسقيكم مما في بطونه ستو من پتاسو ماي داغسنا چه پخيرتو دي كي دي من بين فرثن پمنز ده غشايو كي ودمن اوينا كي لبنا خالصا شوده پاک شوده سپا سائغا للشاربين خيتي ريدون كي ده پار ده سكون كو ومن ثمرات النخيل او دو ميونا كجرنا والأعناب او دو انگرنا تتخذون منه سكرا نوي تاسو داغين ده مستيسيزونا ورزقا حسنا ورزق ورا إن في ذلك يكيناً فديكي لآية لقوم يعقلون دلائل دي دفار داكم چغيك أكلوي وأوحى ربك إلى النحل أو حكم كره دي ربستا مچايتا أن اتخذي من الجبال بيوتاً چنوا دو غرونونا كورونا ومن الشجر أو دو ونونا ومما يعرشونا داغسنا چدي سفرونا جوڑي